za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a Pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz w Trójce czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie świętokrzyskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 79. Odcinek Zwoleń-Sandomierz, miejscowość Czekarzewice. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch odbywa się wahadłowo. W województwie świętokrzyskim mamy też utrudnienie na drodze krajowej numer 9. Odcinek Ostrowiec-Świętokrzyskie-Opatów. Doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarowym. W wypadku śmierć poniosła jedna osoba, droga jest zablokowana. Dobra informacja jest taka, że droga krajowa numer 25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Człuchów-Sępolno-Krajeński została już odblokowana. W województwie podkarpackim 19 też już odblokowana na odcinku Rzeszów-Nisko. To wszystkie informacje kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Milicja w Odessie twierdzi, że zwolniła z aresztu wszystkich zatrzymanych po piątkowych starciach. Domagali się tego prorosyjscy demonstranci. Skrajna prawica w Belgii mówi o ograniczeniu wolności słowa. To po tym, jak władze w Brukseli odwołały Europejski Kongres Dysydentów. Powstrzymaj pijanego, zanim wsiądzie za kierownicę. Apelują do pasażerów policjanci przy okazji powrotu z majowego weekendu. Czasami nawet można spuścić powietrze z opony. Z aresztu w Odessie na wschodzie Ukrainy wyszło 67 prorosyjskich separatystów zatrzymanych po piątkowych zamieszkach, w których zginęło ponad 40 osób. Wypuszczono ich na polecenie prokuratury, formalnie z powodów proceduralnych, ponieważ w ciągu 48 godzin od zatrzymania nie stanęli przed sądem. Według milicji zwolniono wszystkich aresztantów. Tymczasem odeska prokuratura informowała w sobotę, że zatrzymano ponad 140 uczestników zamieszek. Zwolnienia aresztowanych domagali się prorosyjscy demonstranci, którzy otoczyli dziś po południu budynek komendy milicji w Odessie. Do miasta przyjechał dziś premier Ukrainy. Premier Arsenij Jaceniuk ocenił, że za piątkowe zamieszki odpowiada milicja i prorosyjscy prowokatorzy. Zapowiedział zmiany kadrowe w kierownictwie miejscowego MSW i zażądał znalezienia winnych tragedii. Trzeba znaleźć wszystkich prowodyrów, organizatorów, wszystkich, którzy pod rosyjskim kierownictwem rozpoczęli śmiertelny atak na Ukrainę i Odessę i zbadać działalność kierownictwa milicji. W piątek w Odessie starli się prorosyjscy demonstranci i zwolennicy władz w Kijowie. W czasie walk rzucano płytami chodnikowymi, koktajlami Mołotowa i ładunkami wybuchowymi. Spalono miasteczko namiotowe zwolenników separatyzmu. Podpalono też siedzibę związków zawodowych, w którym znajdował się sztab ruchów prorosyjskich. Zginęło 46 osób. Polski minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz ocenia, na Ukrainie trwa wojna domowa. Ale tak naprawdę domowa tylko dlatego, że ktoś z zewnątrz wspiera jedną ze stron. I to jest istota tej wojny. Więc musimy się przyzwyczaić do nowego typu konfliktów, gdzie to niewielkie formacje wojskowe się ścierają ze sobą, tylko niewielkie siły, ale efekt tego jest równie dewastujący, jak sytuacje, w których działają wielkie formacje zbrojne. Szef MSW zapewnił, że Polska jest dobrze przygotowana na każdy z możliwych wariantów rozwoju konfliktu na Ukrainie. Co najmniej 27 osób zostało rannych po tym, jak ktoś obrzucił materiałami wybuchowymi dwa autobusy jadące autostradą w stolicy Kenii, Nairobi. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Wcześniej za podobne ataki Kenia obwiniała Shabab, somalijskie ugrupowanie militarne związane z Al-Kaidą. Majówka się kończy, Polacy wracają z długiego weekendu. Policjanci jak zwykle doradzają kierowcom rozwagę i ostrożność, a do pasażerów apelują, by nie byli bierni, jeśli widzą pijanego na drodze lub jeśli nietrzeźwy chce wsiąść za kółko. To cel kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę. W społeczeństwie niestety jest przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu. Poza tym współpraca z policją jest uważana za coś nagannego i traktowana jak donosicielstwo, mówi psycholog transportu Ilona Butler. Przecież to jest jego samochód, jego kluczyk, ma prawo podejmować decyzje. No tyle tylko, że pod wpływem alkoholu to jego decyzje to są, powiedziałbym, dość mało racjonalne. Inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji apeluje, że kiedy widzimy kierowcę na podwójnym gazie, powinniśmy zadzwonić na policję, zapisać numery rejestracyjne samochodu. Trzeba też spróbować powstrzymać go różnymi sposobami. Czasami nawet można spuścić powietrze z opony. Po tragicznych wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców okazuje się, że wszyscy wiedzieli, że sprawca nie po raz pierwszy jeździł po pijaku. Jednak nikt wcześniej nie zareagował. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pierwszy europejski kongres dysydentów, który miał się dziś odbyć w Brukseli, odwołany. Tak zdecydowały władze belgijskiej stolicy. Inicjatorem spotkania nazywanego Kongresem Antysemitów była skrajnie prawicowa grupa Powstańcie Belgowie. W konferencji miał wziąć udział m.in. kontrowersyjny komik Dieudonné, znany ze swoich antysemickich poglądów, czy Alain Soral, przewodniczący nacjonalistycznego stowarzyszenia o silnych tendencjach antyislamskich i antysemickich. Przeciwko organizacji kongresu wystąpiło 19 merów Brukseli oraz organizacje walczące z rasizmem. Belgijska Liga Przeciwko Antysemityzmowi złożyła w piątek skargę do prokuratury w związku z, jak to nazwała, prawdziwym dniem nienawiści, który będzie służył najgorszemu spotkaniu autorów, teoretyków i propagandystów antysemickich w Belgii od zakończenia II wojny światowej. Grupa Powstańcie Belgowie zakaz organizacji kongresu nazywa z kolei ograniczaniem wolności słowa zaledwie 20 dni przed europejskimi wyborami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Słonecznie i pogodnie, tak ma być jutro w całej Polsce. Do tego nieco wyższe temperatury. 15 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Zielonej Górze. W Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie 13, w Lublinie i Gdańsku 12. Najchłodniej będzie w Suwałkach, jedynie 10. Tam też najzimniejsza noc, minus 4, minus 1 będzie w centrum, 2 stopnie w Szczecinie, wszędzie bez opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zacznijmy od tego, jak bardzo forma splata się z treścią w tym dramacie, bo to jest fenomenalne zupełnie dla mnie i unikatowe, że oto mamy tragedię, misterium, jak to nazwał autor Termopil polskich. Magazyn bardzo kulturalny. Wszystko to rozgrywa się w głowie umierającego, tonącego w bagnistej plejsie, bo niekoniecznie w nurtach Elstery, to jest takie określenie, nurty Elstery, żeby ładniej brzmiała, to taka bagnista rzeczka, gdzie książę Józef Poniatowski podczas Bitwy Narodów pod Lipskiem w 1813 roku w beznadziejnej już sprawie napoleońskiej, osłaniając odwrót Francuzów, tonie i jawi mu się całe jego życie. Zaczynamy w 1813 roku i później skaczemy do młodości księcia Pepi, zjazdu w Kaniowie i później kolejne wydarzenia, które z jednej strony wciąż o nas opowiadają, a z drugiej strony konstytuowały nas jako naród, jako wspólnotę. Wspólnotę zresztą mocno wykluczającą ogromne grupy ludzi, ale właśnie wtedy elity polskie pracowały nad tym, żeby może to nie było takie wykluczające, a inne elity polskie pod kierunkiem ościennych ambasadorów pracowały nad tym, żeby to nam się nie udało. I oczywiście, że nie bez kozery książę Patiomkin jest księciem Taurydy, czyli Krymu, i myślę, że nie śmiąc, broń Boże, dopisywać czegokolwiek Tadeuszowi Micińskiemu, i tak będzie mi wrażenie, że to jest pisane wczoraj, bądź też najdalej przedwczoraj, a może, i to byłoby najsmutniejsze, jutro. Termopile Polskie Tadeusza Micińskiego od wczoraj w Teatrze Polskim we Wrocławiu w reżyserii Jana Klaty. To jego głos przed chwilą wybrzmiał, nie licząc oczywiście głosu Maćka Sztura podającego tradycyjnie tytuł magazynu. W tyle piosenka Roberta Piernikowskiego do spektaklu Janka Klaty Wirydarze. Słowa oczywiście Tadeusz Miciński. A tym wydaniem magazynu zamykamy trójkową majówkę. Od wczoraj mamy w Sopocie plażę pod klubem Atelier, a do teatru Atelier powrócimy już niebawem. Tymczasem mamy jeszcze teatr na plaży. Trochę jest skomplikowane, ale to świadczy o bogactwie oferty kulturalnej w tym miejscu. Tymczasem sezon wiosenny inaugurujemy w Sopockiej Galerii z pewnym opóźnieniem. W roli współgospodarza tradycyjnie też występuje dyrektor Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Witam Panią redaktor. Na wszelki wypadek dopowiemy, że wciąż nad Sopotem nieskazitelnie, o, to lepsze słowo, błękitne niebo i potwornie nadal zimno. Ale chyba w odróżnieniu do reszty Polski i tak mieliśmy szczęście, bo 4 dni majówki i 4 dni słońca. Tak jest. Kto odporny, radosny stąd wyjeżdżał. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie są też tradycyjnie 3 wystawy. Przepytam pana dyrektora, jeżeli pan pozwoli, na poziomie pierwszym. Na poziomie pierwszym Andrzej Pawłowski, były asystent Tadeusza Kantora, profesor Akademii Krakowskiej, paradygmaty nowoczesności, człowiek, który tworzył w sztuce właśnie, można powiedzieć, podstawy tej nowoczesności. Kantor wypowiedział się o nim kiedyś, że ma absolutny słuch nowoczesności właśnie w sztuce. Bardzo estetyczna, piękna wystawa. Najważniejsze cykle Andrzeja Pawłowskiego pokazaliśmy na tej wystawie. Kuratorem wystawy jest Cezary Pieczyński, a prac użyczyli synowie Andrzeja Pawłowskiego. Wszyscy mieszkają w Krakowie. Jeden najstarszy był na wernisażu. Wystawa do 10 maja. Czysta, harmonijna, tak można powiedzieć. Tak, bardzo wielu krytykom sztuki, którzy odwiedzali galerię, ale i wielu odwiedzającym, bo wystawa Andrzeja Pawłowskiego niezwykle się podoba właśnie ze względu na estetykę, na dobór prac. To odkrywany na nowo artysta polski, zapomniany przez wiele lat. Cieszę się, że mogliśmy go taką chyba największą z dotychczasowych po śmierci wystawie przypomnieć. Na poziomie drugim, środkowym, z czarnym lustrzanym sufitem. Franciszek Starowiejski z kolekcji Alana Avili z Paryża. Tytuł wystawy to Przyjaźnie paryskie. W 1982 roku Starowiejski był z Andrzejem Wajdą w Paryżu, grał rolę właśnie w filmie Danton i poznał Avilę, który go udzielił mu gościny po prostu, 3 pierwszych noclegów. Te 3 noclegi zamieniły się w 10 lat przyjaźni. Pokazujemy 180 prac, w tym ponad 20-metrowy teatr rysowania, rozdzielony na kilka części, no bo nie udało nam się powiesić go na jednej ścianie. No i te bardzo ciekawe płótna, które są de facto, jak powiedziała mi Ania Lejtkowska, stąd, z galerii, są prześcieradłami szpitalnymi. Tak, tak, tak. To prześcieradła szpitalne, powieszone na wykuszu takim szklanym, także widoczne są również z placu Zdrojowego, czy placu Przyjaciół Sopotu, może tak ściślej. Tak, i na poziomie trzecim, bardzo proszę, w tej sprawie najpierw, jeżeli pan dyrektor pozwoli, autor i kurator wystawy, znany krytyk i znawca kuchni, Bogusław Deptuła. 29 artystów plus jako 30 pozycja 6 grafik dawnych, głównie XVIII-wiecznych, przedstawiających motyw narcyza, wypożyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej, głównie ze zbiorów Stanisława Augusta Poniatowskiego, z jego kolekcji. I one są takim z jednej strony dopełnieniem, a z drugiej strony wprowadzeniem. To znaczy one są umieszczone na początku tej ekspozycji, mówią jakby dzień dobry wchodzącym, co może trochę zaskakiwać, ale taki był mój pomysł. Chodzi o takie zapatrzone w siebie spojrzenie. Tytuł wystawy jest Miłość Własna, no więc chodzi właśnie o miłosne spojrzenie na siebie samego, które oczywiście nie zawsze jest tylko miłosne, bo to też trzeba powiedzieć. Czasami ono jest też dość krytyczne wobec samego siebie. To chyba pierwsza taka wystawa, tak pomyślana wystawa, która dotyka wątków nie tylko autotematycznych, ale też autoerotycznych. I świadomie zadawałem to pytanie artystom, zapraszając ich do wystawy. No ale moją zasadą było to, że ja dawałem wolną rękę artystom. Więc te odpowiedzi są naprawdę czasami dość zaskakujące, tak jak to jest w przypadku instalacji Roberta Kuśmirowskiego, czy innych prac. Nie chcę tutaj nakierowywać zdziwionego spojrzenia, tylko zostawiam to Państwu. Do zobaczenia. Podwójne ryzyko, o tym chciałabym powiedzieć. Po pierwsze, a nawet potrójne może. Po pierwsze, wystawa zbiorowa. To jest ryzykowne i to historyk sztuki wie. To jest zawsze ryzyko. Tutaj było tak, że ja niektóre z tych prac czekałem do ostatniej chwili. Proces przygotowania tej wystawy to jest rok. To nie jest dużo na wystawę z taką ilością artystów. Ja planowałem, że ta wystawa będzie mniejsza. Chciałem mieć jakieś 15 artystów. Mam dokładnie dwa razy tyle, ile chciałem mieć. No ale okazało się, że ten temat jednak jest dla artystów, że tak powiem, interesujący, pociągający, że wielu nagle odpowiedziało i to tak dość nawet entuzjastycznie. Niektórzy niechętnie, bo na przykład nie lubią brać udziału właśnie w takich dużych wystawach zbiorowych. Boją się takiej kontekstualizacji swojej sztuki, prawda? Bo jednak to jest tak, że ten biedny artysta nie może wiedzieć, koło kogo będzie wisiał. Nie może tego kontekstu sobie jakby zapewnić, zagwarantować. A pan krytykował kiedyś wystawy zbiorowe kolegów? Jak najbardziej. Czasami byłem obrzydliwie okrutny, nie będę kłamał, ale to tylko i wyłącznie z miłości do sztuki. To znaczy ja uważam, że obraz do pewnego stopnia jest bezbronny. Ten obraz nie powie do cholery jasnej, proszę mnie przewiesić. I będzie wisiał tam właśnie taki pokrzywdzony, skopany i smutny. Moje myślenie przy tworzeniu wystaw, a zrobiłem ich już naprawdę wiele w swoim życiu, polega zawsze na tym, że chcę, żeby te prace nie przekrzykiwały siebie, żeby miały swoją przestrzeń. Tu jest gęsto, ale to nie zmienia faktu, że uważam, że te prace mimo wszystko mają swoją jakąś tam minimalną prywatność zapewnioną i tutaj nie ma jakiejś takiej galopady rzeczy. Ryzyko po drugie, bo przestrzeń. Potwornie trudna, to znaczy ten najwyższy poziom w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest z jednej strony niezwykle nęcący, bo to jest taka przestrzeń otwarta, duża, ale przez to trudna. Obejście, które właśnie daje jakby nowe widoki, równocześnie jest agresywnym elementem tej architektury, więc ja właściwie rozgarnąłem ten labirynt. Wydawało mi się, że wystawa bez takiego ogólnego spojrzenia, które daje jednak pewna pusta przestrzeń, po prostu się pogubi. Ryzyko po trzecie, temat. To jest wystawa, którą Państwowa Galeria Sztuki zamówiła u mnie. Ja zaproponowałem kilka tematów, oni wybrali ten temat. Zresztą przy, że tak powiem, żywej akceptacji wiceprezydent miasta, która jest w Radzie Programowej Galerii. I to ona mnie namawiała, żebym to zrobił, więc jestem właściwie za to poparcie bardzo wdzięczny. Te odpowiedzi niekoniecznie są zawsze intymne. Nie zawsze są wyzywające. Jest trochę erotyzmu, ale moim zdaniem pornografii żadnej tam nie ma. W dobrym guście. Raczej w dobrym guście, ale na przykład są też niezwykle zabawne rzeczy, jak chociażby komiks Macieja Sieńczyka, który po prostu zapraszam, żebyście Państwo sobie zobaczyli i przeczytali, bo napisany jest wierszem, ale nie, to jest rymowane. Te teksty są rymowane. Nie chcę zmyślać, ale zdaje mi się, że to jest tyle samo zgłoskowiec, co w panu Tadeuszu, więc naprawdę jest zabawnie. To jeszcze poprosiłabym o, bo widzę, że przed panem leży katalog, o krótką recenzję katalogu. Przede wszystkim muszę podziękować Ryszardowi Biennertowi, projektantowi tego katalogu. Mogę powiedzieć jedno, powstała niezwykle piękna książka, świetne teksty Marii Poprzęckiej, mamy znakomity esej na temat autoerotyzmu znanego seksuologa doktora Andrzeja Depki, impresje Agnieszki Wolny-Hamkało, taki literacki z kolei esej i spojrzenie. No więc wydaje mi się, że ta książka po prostu będzie funkcjonowała jako książka, a jest naprawdę dość też nieoczekiwana w swoim wyglądzie. Miękka z wierzchu i twarda w środku. No cóż. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Magazyn bardzo kulturalny. Przed chwilą Bogusław Deptuła, autor, kurator wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, otwartej no niewiele ponad tydzień temu. No, plus Rosemary's Baby na dwa fortepiany. Przy jednym z tych fortepianów Leszek Możdżer, który wczoraj otwierał kulturalną plażę Trójki w Sopocie przy klubie Atelier. No i teraz po kuratorskim oprowadzaniu, króciutkim, po miłości własnej, oprowadzanie dyrektorskie. No to niech dyrektor ma przyjemność raz jeszcze przypomnieć, jaki jest tytuł tej trzeciej wystawy na trzecim poziomie multimedialnym. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie. I tak jak mój przyjaciel, członek Rady Programowej zresztą Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Bogusław Deptuła, kurator tej wystawy, rzeczywiście obserwowałem przygotowania do tej wystawy roczne, gdzie z materią zmagał się nie tylko Bogusław Deptuła, ale również Anka Lejtkowska, która pertraktowała z artystami. Artyści czasami odmawiali. Niektórzy, którzy tu prezentują swoje prace, później wracali do pomysłu, czyli zgodzić się trzeba z Bogusławem, jak mówił, o pewnym kontekście, że artysta nie wie rzeczywiście, gdzie jego praca będzie wisiała. To po pierwsze, to jest to ryzyko, o których pani redaktor mówiła. Trzy rodzaje ryzyka. Tak. No ale szczęśliwie doszliśmy do finału. 29 ostatecznie artystów przyjęło zaproszenie, blisko 100 prac prezentujemy na dwóch poziomach właściwie tego trzeciego piętra galerii. No i zapraszamy, bo to trzeba się zmierzyć z tą wystawą. Rzeczywiście nie jest to wystawa no, prosta, kontrowersyjna na pewno w jakiś sposób. Zresztą obserwujemy na bieżąco komentarze na różnych portalach ludzi, którzy jej odwiedzili wystawę, ale którzy tylko oglądali zdjęcia z wernisażu. No więc ta materia nie jest prosta i ani łatwa. Natomiast rzeczywiście bardzo interesująca dla mnie jako dyrektora galerii, bo to taka decyzja, jak wiele osób mi mówiło, dosyć odważna, że się zdecydowaliśmy. Bardzo odważna, panie dyrektorze, aczkolwiek no, dyrektorowi generalnie nie brak odwagi i tutaj nie jedno już tego typu wystawę mogliśmy byli oglądać. To może do tej odwagi, do tego ryzyka jeszcze powrócimy. Zacznijmy może od tego narcyza, bo to bardzo ładnie reklamuje Bogusław Deptuła. Plus narcyz. Ten narcyz wita nas. No i takie mamy, że tak powiem, troszkę uśpione nasze obawy i lęki. O, jak miło. To są drzeworyty, miedzioryty, akwaforty. Tak, to 16, 17, 18 tak. Wiek. Zresztą no, bardzo różnie ten narcyz wyglądał. Jeden z nich wygląda tak, jakby właśnie wyszedł z gimnazjonu, z jakiejś siłowni, ma tak uformowane ciało. Inny jak taki amorek, lekko hermafrodytyczny. Jeszcze inny wygląda tak, jakby zakrywał oczy i nie chciał się już więcej widzieć, bo rzeczywiście nie jest on najpiękniejszy. No a wydawało nam się, że narcyz musi być zawsze piękny i jakby w sposób uzasadniony, zakochany w sobie po spojrzeniu w to lustro wody. Chciałem powiedzieć, nawiązując jakby do narcyza, bo rzeczywiście ulegamy pewnej magii, że wchodzimy, no i czy to będą tego typu grafiki i ryciny może tylko, czy rysunki właśnie tak w tej technice niewinne. Robione. Niewinne. Ale ma rację Bogusław Deptuła, mówiąc, że to przecież nie zawsze artysta jest zakochany w sobie czy w swojej sztuce, którą uprawia, dlatego, że jest to piękna, czy on jest piękny, czy piękna sztuka. Tak nie jest. Ja chciałem przywołać tutaj to, co dr Depko napisał w swoim tekście i kiedy oglądam wystawy z udziałem Egona Schiele, a wszystkie jego prace, te, które były prezentowane w wielu galeriach w Europie, głównie w Wiedniu, w Leopold Muzeum, to no to trudno, patrząc na te autoportrety Egona Schiele, no trudno powiedzieć, że tam widać piękno. Tam widać wielki dramat, tragedię być może artysty nadchodzącą, czy to, co dotyczyło go w dotychczasowym życiu, ale no tam piękna ja nie widzę, ale zarazem patrząc na te autoportrety podziwiam je i stoję zachwycony, że tak można postrzegać miłość własną w wydaniu właśnie Egona Schiele. Natomiast jeżeli chodzi o tę wystawę, to ja mam takie wrażenie, że w zasadzie żadne z tych spojrzeń prezentowanych na wystawie nie ma charakteru narcystycznego. Mam wrażenie, że żaden z tych artystów nie pokazuje swojego zachwytu własnym ciałem, odbiciem, cieniem. To jest raczej właśnie taka wizja pełna z jednej strony refleksji, z drugiej strony powiedziałabym nawet bólu. Nawet w jakimś stopniu odważyłabym się powiedzieć takiego masochistycznego kreowania własnego wizerunku. Czyli, że to byłyby takie, powiedzmy, autoportrety o charakterze autodestrukcyjnym, a nie autoerotycznym. Nie mówię, że wszystkie, tylko że znalazłam też takie na tej wystawie. No, jak chociażby taka klasyczna praca, czyli film Józefa Robakowskiego. Ja właściwie nie byłam w stanie na to patrzeć. Spojrzałam przez moment, znaczy spojrzałam raz, spojrzałam drugi raz i uciekłam. To jednak jest dla mnie synonim jednak bólu. W większym stopniu bólu niż zachwytu, pożądania, autopożądania, czy jak to nazwać, nawet jeżeli mowa tutaj o wielu pracach, o praktykach autoerotycznych. No. No ale mamy z drugiej strony bardzo interesujące dzieło Pawła Matyszewskiego, które ja bardzo lubię oglądać. Tak jak zobaczymy Narcyza, idziemy na wprost, prawda, widzimy w galerii no, piękną pracę rzeczywiście Pawła Matyszewskiego. Piękny zarys, można powiedzieć, postaci pewnie swojej, nie, ale no, która jest imponująca. No nie jest to realistyczne na pewno. No tak, nie jest realistyczne, ale ten obraz, no to dla mnie jedno z ciekawszych odkryć tej wystawy. No jest przecież, są też piękne zdjęcia, zresztą pięknej artystki, pani Doroty Kozierackiej. Jest piękna praca Zuzy Krajewskiej, którą też zobaczymy zaraz po zobaczeniu rycin Narcyza. Jest tych prac dużo, jest takich, które jednak no, można powiedzieć, że nie dotykają tylko jakichś autodestrukcyjnych pojęć, ale jednak są pracami, które no, pokazują, że można na siebie w ciekawy, piękny sposób spojrzeć. To jeszcze może powróćmy do tej przestrzeni. To mnie zawsze fascynuje podczas naszych rozmów, te narzekania artystów, czy raczej bardziej kuratorów, czy autorów wystaw na tę przestrzeń trzeciego poziomu. Ja uważam, że ona jest fantastycznie wyzywająca, to znaczy stanowi rewelacyjne wyzwanie dla tych, którzy te wystawy tam tworzą. I na przykład w tym przypadku, dzięki tym zabiegom Bogusława Deptuły, doszło do takiej sytuacji, w której w sposób taki dosyć jednoznaczny pewne prace jakby zostały ukryte, czy ukrywają się przed naszym spojrzeniem, uciekają przed nami, musimy je jakoś odkrywać sami, prawda, na własne oczywiście życzenie. Ciekawi, co tam się dzieje, o jednym z tych chwytów jeszcze opowiemy. A to chowanie jednych daje szansę na wyeksponowanie innych. Mam na myśli właściwie jedną pracę. Mianowicie pani Doroty Nieznalskiej, która stanowi takie centrum tej ekspozycji. Tak, to wieniec mistyczny. Piękna, wspaniała praca z 2008 roku, która jeszcze nie była wtedy zwieńczeniem, bo pani Dorota była dopiero 2 lata przed ostatecznym uniewinnieniem za za swoje słynne dzieło Pasję, którą zrealizowała na przełomie 2.1-2.2. I ten wieniec mistyczny dla mnie, że on jest położony na podłodze i stanowi, można powiedzieć, centralne dzieło wystawy, jest świetnym zabiegiem kuratorskim. Naprawdę to wchodząc i znowu widząc Matyszewskiego i patrząc lekko w prawo, widzimy ten wieniec rozłożony na podłodze, to no, muszę powiedzieć, że dla widza, no i który wie, zna dorobek Doroty Nieznalskiej, wie, jakie miała problemy za te prace właśnie z 2001-2 za Pasję, to no, widz musi pomyśleć, stanąć i pomyśleć, co rzeczywiście artystka przeżywała przez te koszmarne 8 lat tego procesu. Ten wieniec składa się, o ile dobrze policzyłam, z 31 koron cierniowych. To są odlewy z brązu. No i to też... Oryginalnej wielkości, tak jak korona cierniowa włożona... Obwód głowy. Tak, prawda? Obwód głowy. Mhm. Przy czym no, to jest też, tak powiem, służy to wymowie symbolicznej tej wystawy, bo to jest jakby takie słońce w samym środku. Słońce, ale przerażające. Poprzez tę kolczastość. To piękne skojarzenie, pani ma. Rzeczywiście, bo to, pani redaktor, bo że, tak, patrząc, bo to jest no, imponująca praca, tak. to jest tak, jak pani mówi, 31 naturalnej wielkości koron cierniowych, nie? Więc splecionych ze sobą, jedna koło drugiej, robi to no, takie piorunujące wrażenie i rzeczywiście jako no, słońce to piękne porównanie. Ale z drugiej strony kolce, łańcuchy, tak. Więc też nakierowuje naszą uwagę na jakby inne aspekty owej miłości, prawda? Bo jest tutaj też parę tych elementów ze świata skojarzeń religijnych, oczywiście związanych głównie z pracami Doroty Nieznalskiej. Zresztą ten wieniec mistyczny nie jest jedyną jej pracą, bo inna, właśnie to, o czym mówiłam, jest ukryta. Czyli trzeba do niej dotrzeć, no, pokonać fragment wystawy, przejść ją, żeby do tej pracy, czy właściwie dwóch czy trzech prac, trzyelementowej pracy, tak, tak, dotrzeć mianowicie. No to jest taka realizacja na cmentarzu brudnowskim Doroty Nieznalskiej, cmentarzu w Warszawie. Dorota te prace, można powiedzieć, dedykowała swoim przodkom, bo się okazało, że w rodzinie Doroty Nieznalskiej no, ma takich przodków jak Roman Dmowski, prawda, między innymi. I zrealizowała na cmentarzu właśnie brudnowskim przed grobem swojej prababki bodaj, czy babci, sesję zdjęciową, a zarazem przed tymi dwoma zdjęciami, bo to praca, tak jak pani mówi, trzyelementowa, no taki element bardzo polski, wieniec, prawda, z godłem polski. Ale taki przaśny. Przaśny, taki, tak. Zbożowy. No, no i tytuł jest tam interesujący, bo, no, no, bo jak jestem Polakiem, no to myślę po polsku. Ja przepraszam, nie cytuję dokładnie, ale muszę myśleć po polsku. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa praca. Przypominamy to Miłość Własna w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w której właśnie jesteśmy, znaczy precyzyjnie w Lec Art Cafe, czyli w kawiarni należącej do tej przestrzeni galeryjnej z fenomenalnym widokiem na ciemno-granatowy pas morza. Tam takie baranki się gromadzą, czyli będzie sztorm, jeżeli już nie zaczął się. To jest nadal silny wiatr. No i jeszcze wczesny wieczór, jeszcze słońce nie zaszło tutaj na tej latarni morskiej, tak? No to jeszcze mnóstwo światła. Myślę, że z godzinę to będziemy mieć, może nie słońce, ale to tyle, na pewno tak. Tyle moich podziwów, ale wróćmy jeszcze do tej symboliki religijnej, bo jednak to, co symboliczne, bardziej mnie na tej wystawie interesuje od tego, co dosłowne. Prace Jacka Sempolińskiego. Ukrzyżowany u świętej Anny z 2006-2004 roku i święty Jan Ukośnik Anioł Stróż z 2001 i to praca, no dobrze, z jednej strony ta religijna symbolika wykorzystana, ale z drugiej strony no piękna praca, po prostu plastyczna, piękny obraz, piękny jeden, drugi obraz, trzeci. Czyli to starsze pokolenie w sposób taki bardziej tradycyjny, znaczy no, oczywiście z naszego punktu widzenia dzisiaj, prawda, jak na to patrzymy, no to jest bardziej tradycyjne, podobnie jak Jacka Waltosia pracy. Sam, wielokrotnie sam, tak. Swoim cieniem i tak dalej. Z lat 66-71. I muszę powiedzieć, no, to chyba nie jest dowód na to, że się bardzo zestarzałam, tylko jednak, że mam taką inny rodzaj wrażliwości. Jednak nastawienie na ten symbol oglądającej wystawę tutaj dominuje. Bardzo się cieszę, że pani o tych dwóch artystach wspomniała, bo no nieżyjący Jacek Sępoliński, którego wystawę robiliśmy nie tak dawno, przecież próbę retrospektywy, i nowe, kilka nowych, bardzo interesujących prac, które Bogusław Deptuła przywiózł na wystawę Miłość Własna. Zgadzam się z panią, że w obu tych przypadkach, no bo Jacek Waltoś to rocznik 38, no więc w sile wieku, że tak powiem, już również cały czas tworzący wspaniałe dzieła, organizujący wystawy, no i to, że nam te prace z lat właśnie 60. i tak wspaniałe zechciał pokazać, to bardzo mu pragnę podziękować, wykorzystując okazję, że jesteśmy na żywo w magazynie bardzo kulturalnym. Tak. I może od razu dodajmy, że część prac była już gotowa, po prostu artyści wybierali ze swojego arsenału, no tutaj daty, roczniki mówią same za siebie, ale od Anny Lejtkowskiej wiem, że część, nie wiem jaka, powstała na zamówienie. Tak. Sporo prac jest z 2014 roku. Jak widz, który przyjdzie na wystawę, spojrzy na podpisy, to zorientuje się. Zwracam uwagę na... No, ale nie mamy pewności, oglądając tę wystawę, czy to na zamówienie galerii powstała dana praca z 2014 roku. Podejrzewam, że być może nie w każdej sytuacji, ale słuchając rozmów Anki Lejtkowskiej, często prowadzonych z artystami, również Bogusława Deptuły, no trzeba powiedzieć, że spora część z tych nowych prac na pewno powstała, można powiedzieć, na zamówienie, może w sensie nie galerii, ale na tę wystawę właśnie. Ciekawe zjawisko. No galeria oczywiście jest organizatorem, tak. I natomiast jak pani redaktor, no już trochę się znamy, lat wie, że ja w ogóle się nie wtrącam w sprawy kuratorskie ani artystyczne. Czyli na zamówienie kuratora, autora. Tak jest, tak można powiedzieć. Natomiast no, my jako realizatorzy oczywiście wystawy z całym no, bagażem pewnych niebezpieczeństw, które to czasami niesie z sobą, bo tak bywa, no z całym, można powiedzieć, no, faktem, że później możemy spotkać się właśnie z krytyką, że to jest bardzo kontrowersyjne, no godzimy się, no i myślę, że ja przynajmniej jestem bardzo z tego zadowolony, że tak współpraca się może układać, czy to z kuratorem, czy z artystami. Powróćmy jeszcze do tej dwupoziomowości, poziomu trzeciego, czyli piętra trzeciego, jak państwo wolą. Otóż na tej antresoli wspomnieliśmy już parę prac, ale pojawiają się też prace, które mają jakby swoje odpowiedniki na dole, czyli inaczej mówiąc, to nie jest tak, że artysta ma swój kącik i już do niego nie wracamy. I tutaj Dorota Niezdalska pojawia się także na antresoli. To jest jeden z tych przykładów, jeden tylko. I tu bardzo ciekawe te implantacje perwersji. Rzeczywiście to już bardziej bolesna praca od tego, co obserwujemy. Jeszcze bardziej bolesna, no bo jednak wieniec mistyczny nie należy, że tak powiem, do tej sfery miłych skojarzeń. Tak. Ale to kilku artystów, to kolejna cenna uwaga, pani redaktor, bo rzeczywiście zamysł kuratorski tutaj też bardzo interesujący. Otóż najczęściej to tak jest, że wiesza się wystawy albo autorami, albo chronologicznie. Natomiast tutaj w paru przypadkach Deptula zastosował właśnie ten manewr, że jednak artystów pokazywał w różnych konfiguracjach, zderzając zupełnie, no nie ze swoimi pracami pozostałymi, które tak. zderzył właśnie na piętro, czy pół piętra wyżej na antresoli z innymi artystami zupełnie. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tak, no jeżeli chodzi o typy prac, to właśnie takiej typologii w zasadzie poza tym, co powiedzieliśmy, że bardziej dosłowne i mniej dosłowne, czy o takiej wymowie symbolicznej prace. No mnie najbardziej chyba też jakby przyciągnęły do tej wystawy te prace, które znamionują duży dystans artystów do nich samych, do ich samych, tak. Że właśnie stać ich na to, żeby patrzeć na siebie autoironicznie, a niektórzy nawet z pewnym poczuciem humoru, jak wspomniany przez Bogusława Deptułę Sieńczyk, który prezentuje rzeczywiście zabawny, narcystyczny komiks, ale rzeczywiście nie będziemy go streszczać, bo to odbierze państwu zabawę. To trzeba przeczytać, to króciutki komiks, więc tutaj niewiele można by w ramach streszczenia. W każdym razie tam, gdzie jest poczucie humoru, gdzie jest autoironia, gdzie jest ten autodystans, tam jest na pewno ciekawiej niż tam, gdzie jest ten straszliwy jakiś taki ból. No, nie wiem, no ja mam pewne opory co do jednej z prac, która jest w tak zwanej niszy, no jest wyjątkowo ukryta. No, trzeba się zdecydować na to, żeby ją oglądać. Anka Lejtkowska mnie uprzedziła, że to jest straszna praca, bolesna w tym rozumieniu, więc oczywiście całej nie obejrzałam, uciekłam. Wspominałam, że o tym powiem, o takim jednym chwycie. Jest jeszcze jedna pracka ukryta w ścianie, bardzo ukryta. To trzeba wiedzieć, że ona tam jest. Także państwo, którzy nas słuchają, są wyróżnieni i będą wiedzieli, że jak, co zrobią. No, czy wchodząc do sali, trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na tę dziurkę. Ja przyznaję się, kiedy była aranżacja wystawy, to za pierwszym czy drugim razem nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że to jakiś tam defekt. Się okazuje, że tam trzeba się mocno pochylić. Zaproponował, żeby szybciutko to zalepić. I zobaczyć tak jedną z prac bodaj Bartosza Kokosińskiego, z tego co się nie ma, ale nie jestem przekonany. No, ale to jest taka taki mały fotoplastikonik, no, tak bym to określiła. Tak. No, ale tylko dla dorosłych, chociaż na poziomie, że tak powiem... Tak, Bartosza Kokosińskiego. Tak. Na poziomie oczu dziecka. Zdecydowanie, niezależnie od tego, co powiedzieliśmy, że tam raczej nie ma pornografii i raczej w dobrym guście, to jest to wystawa zdecydowanie od lat już 25, nie od 18, powiedziałabym. No, myślę, że nie, że nie od 25, no, może od 21, może byśmy się spotkali no dobrze, w środku drogi. Niech będzie kompromis taki między nami, no niemniej to nie jest wystawa dla dzieci zdecydowanie. W piątek dwie starsze panie, które odwiedziły galerię, zachęcały kolejne młodsze od siebie koleżanki, koniecznie tam biegnijcie na trzecie piętro, bo tam są takie śmieszne niby akty. Aż tak. Tak. No dobrze. Jedna z prac jest dosyć duża, przestrzennie rzecz ujmując, bo Doroty Nieznalskiej jest na powierzchni, prawda, na podłodze, natomiast przestrzennie rzecz ujmując, i to jest taki prywatny gabinecik pana Roberta Kuźmirowskiego, lekarski gabinecik, cały w bieli. Doktora zresztą, co prawda sztuki, ale rzeczywiście... Ale wie, jak wygląda taki gabinet. Tak, kontur. Tak, no to specjalnie wydzielona przestrzeń dla Roberta Kuźmirowskiego. Ten gabinet tutaj realizował przez kilka dni. Cały w bieli, wspaniały, no przy okazji rysunek zrobiony, obok powieszony. Nie będziemy podpisywać. Nie będziemy podpisywać, ale zachęcamy, bo gabinet jest bardzo estetycznie wykonany. Mówię gabinet doktora Kuśmierowskiego. Oj, tak. Proszę Państwa, no proszę oczywiście potraktować się z pewnym takim zrozumieniem nasz uśmiech, ponieważ czy nawet wręcz mój chichot, bo to jest bardzo sprytna praca i wiele z nich tam zawiera różne niespodzianki. No ja bym ostrzegała. W każdym razie proponuję, żeby Państwo się jakoś psychicznie do tego przygotowali, będąc na pewno dziećmi nie wchodzili, a będąc bardzo starszymi paniami, panami może też, no żeby no, przyjęli Państwo taką postawę, jakby to powiedzieć, z pełną wyrozumiałości, tolerancji i tak dalej dla tematu. No ale sztuka zmusza do myślenia i myślę, jestem przekonany, że trzeba zwiedzać od Pawłowskiego do właśnie do trzeciego piętra poprzez Starowiejskiego, u którego przecież też te obrazy korespondują. Bardzo korespondują tak, z tym, co no ale no, naprawdę zachęcam od parteru poprzez właśnie pierwsze piętro Starowiejskiego i no bardzo kontrowersyjną, ale interesującą wystawę Miłość Własna, czyli Artyści Kochają Siebie. Do którego? To jest do 9 czerwca wystawa Miłość Własna. Natomiast Starowiejski jest do 15 czerwca, no Pawłowski tylko do 10 maja. Proszę Państwa, już za 13 minut 8. Mamy jeszcze 3 mini tematy. No dobrze, 2 na pewno poruszymy. Widzę, że dotarł do nas ktoś. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, przedstawię się, Krystian Wołowski. Krystian jest prezesem w takiej spółdzielni socjalnej. Dwie zmiany, tak? Tak. No i niech powie o sobie. Przestrzeń artystyczna to jest. Tak, to przestrzeń artystyczna, społeczna to może być ten sam zbiór, tak na dobrą sprawę. A więc, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, wraz z przyjaciółmi założyliśmy spółdzielnię socjalną w 8 osób. W znakomitej większości są to artyści i to z różnych dziedzin. Muzycy, ja jestem na przykład muzykiem zespołu Dick for Dick. A, no tak, rzeczywiście. Przepraszam bardzo, nie poznałam. No, cześć. jest też kolega z zespołu. Moja żona jest projektantką. Są dwie osoby, które zajmują się animacją kultury. Jest tancerka. Jest grafik, architekt. Może powinienem wszystkich z nazwiska wymieniać, ale... To może tak innym razem. Może innym razem. Spotkamy na ten temat po prostu. Tak, ale w każdym razie zebrała się taka grupa artystów i pod okiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej powołaliśmy do życia spółdzielnię socjalną. I tutaj należałoby od razu odczarować trochę tą nazwę, bo ona się trochę może kojarzyć z jakimś lewactwem, z poprzednim strojem, a tak na dobrą sprawę to nie ma nic wspólnego. Spółdzielnia socjalna jest takim podmiotem, który łączy z jednej strony działania organizacji pozarządowych, czyli jest organizacją pożytku publicznego, a z drugiej strony jest normalną firmą i prowadzi działalność gospodarczą. I w takiej formie wspieramy, tak na dobrą sprawę realizujemy ideę kooperatywy, czyli tutaj z jednej strony Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, z drugiej strony Państwowa Galeria Sztuki, która, od której odnajmujemy właśnie może teraz do... O właśnie, dojdę, co ma do, wspólnego dojdę, spółdzielnia do, właśnie, z PGS-em? Właśnie, dojdę do celu. Od PGS-u odnajmujemy w tej chwili część byłego Złotego Ula na ulicy Bohaterów Monte Cassino. No i tam stworzymy nasze miejsce, taką placówkę kulturalną, połączenie z kawiarnią. Czyli będzie na razie Złoty Ul znika. Nie znika zupełnie, ponieważ... Nazwa pozostaje? Nie, nie. Jeszcze trzecia droga. Cały Złoty Ul został podzielony na dwie części. Większa część została przejęta przez znanego tutaj restauratora i tam powstanie między innymi mini browar, z tego co się dowiedziałem. Natomiast druga część została, tu było takie wyraźne oczekiwanie miasta, że to miejsce ma spełniać funkcje kulturalne, wspierać też lokalnych artystów, także powstanie tam galeria, będą wernisaże, będą warsztaty, spektakle teatralne, może jakieś małe koncerty. Bardzo eklektycznie i tak na dobrą sprawę, tak jak nasza grupa jest bardzo eklektyczna, tak i program będzie bardzo eklektyczny i skierowany do bardzo szerokiej grupy, czyli od dzieci po seniorów i młodych. Fantastycznie, bo właściwie można powiedzieć, że tak aktywizują Państwo tę środkową część Sopotu. Mówimy o tym Sopocie w pobliżu dworca, kościoła garnizonowego pod wezwaniem świętego Jerzego, bo tak naprawdę to był dworek sierakowski, znaczy jest nadal, ale był tylko sam w tym kwartale. Dworek Sierakowskich, czyli siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. No i teraz w pobliżu będą mieli spółdzielnię. Zresztą to chyba drugie już w Sopocie miejsce, które ma spółdzielnię w nazwie, a jest miejscem kulturalnym, bo jest jeszcze literacka. Spółdzielnia literacka, która już w tej chwili, z tego co się zorientowałem, przestała działać. Istnieć w przestrzeni Sopotu. Tak, ale z tego co wiem... Przeniosła się do Katowic, do Gdańska. Z tego co wiem, to spółdzielnia była tylko chyba z nazwy. My jesteśmy taką prawdziwą spółdzielnią. Organizacyjnie rzecz ujmując. Organizacyjnie, oczywiście. To kiedy pierwsze działania, kiedy możemy spodziewać dłuższej audycji na ten temat? Właśnie tak się złożyło, że wczoraj zrobiliśmy takie nieformalne otwarcie miejsca. Otworzyliśmy tak na dobrą sprawę przestrzeń i pozwoliliśmy ludziom wejść do środka, ale przy okazji Maciek Salomon, który jest w naszej grupie, robił action painting, malował ściany, zagraliśmy mini koncert, w zasadzie taki bardziej jam session. Przynieśliśmy kwiaty, stworzyliśmy po prostu przestrzeń do spotkania i uważam, że było to dobrą decyzją, bo bardzo dużo osób się przewinęło i już powstały kolejne pomysły, które będziemy, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości realizować. No i ja się bardzo cieszę i bardzo czekam na zaproszenie i ewentualnie wprowadzimy się z magazynem do Państwa. My też również czekamy na zaproszenie. Okej. No obyśmy za długo tylko nie czekali nawzajem. Dobrze, zorganizujemy to. Bardzo się cieszę. Świetna inicjatywa. Gratuluję pomysłodawcom. I pan Krystian... Wołowski. Tak, był naszym ostatnim dzisiaj gościem, a jeszcze współgospodarz. Ma półtorej minuty na to, żeby powiedzieć, dokąd jutro wyjeżdża. Wyjeżdżamy do Grodna z dwiema sopockimi artystkami, z profesor Marią Targońską oraz z Alicją Domańską. Jedna to laureatka sopockiej muzy, druga młodej sopockiej muzy. W Muzeum Historycznym Maria Targońska w Grodnie na polskim zamku dawnym pokaże królewskim, pokaże blisko 90 swoich rysunków, a w Grodzieńskiej Sali Wystawowej na ulicy Orzeszki pokażemy 16 płócien Alicji Domańskiej. Te dwie wystawy otwieramy 7 maja w Grodnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy w tym czasie w Grodnie będą. Do 1 czerwca obie wystawy będą trwałe. I to kolejna podróż na wschód Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Jak wiadomo, Ukraina, teraz Białoruś, no tak, i była niebawem, Rosja oczywiście, tak. A niebawem, Litwa, w czerwcu, zaczną się Państwo orientować na jeszcze inną krainę, ale tak, też na wschodzie. No tak, też z Armenii przywozimy 46 ostatecznie dzieł Iwana Jazowskiego, jednego z najwybitniejszych marynistów świata. I to są dzieła, można powiedzieć, jedne z najlepszych tego twórcy. Zmarłego w 1900 roku. W Sopocie przez cały okres wakacji do 21 września, a to 19 czerwca będziemy mogli oglądać. tę wystawę, a zawieziemy w październiku wystawę Teodora Axentowicza do Galerii Narodowej Armenii w Erywaniu. No, czyli Państwo słyszą, że będziemy jeszcze mieli parę ciekawych tematów do omówienia w tych przestrzeniach. Bardzo dziękujemy panu Krystianowi. Miło było. Dziękujemy Sopotowi za gościnę Państwu, że zechcieli nam tłumnie towarzyszyć podczas trwania listy przebojów i podczas wczorajszego programu pod hasłem Otwieramy kulturalną plażę Trójki. Wstęgę, przypomnę, przecinał Leszek Możdżer i to jego kolejny komeda w tym wydaniu magazynu. Ballada z filmu Gdańsko-Sopockiego w reżyserii Janusza Morgensterna. Do widzenia, do jutra. Dziękujemy Państwowi Galerii Sztuki w Sopocie za świetną kolejną wystawę, choć kontrowersyjną, choć najeżoną różnymi kolcami w sensie dosłownym, ale przeszkodami w odbiorze. Zorientują się Państwo, na czym one polegają, kiedy Państwo przyjdą. No i bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu naszego dzisiejszego spotkania. Pan dyrektor Zbigniew Buski. Dziękuję bardzo. Wzorowy współgospodarz z audycji. Andrzej Dubas, wzorowy realizator z Radia Gdańsk, zrealizował audycję tutaj. Agnieszka Łukasiewicz i Wojtek Doroż w Warszawie dyżurowali. Ja jestem Barbara Marcinik. I powtórzę swoją słynną groźbę, to ja tu jeszcze powrócę. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny.